begin van zondag 30 juli, Ismael de Bruin met het NOS Journaal. Vlakbij het stadhuis in Rotterdam op de Coolsingel is afgelopen avond opnieuw een schietpartij geweest. Daarbij zijn 3 mensen gewond geraakt. Volgens de politie schoot de dader iemand neer. Daarop heeft de politie meerdere keren op deze schutter geschoten. Beide personen zijn naar het ziekenhuis gebracht. Het derde slachtoffer is een vrouw die viel toen ze wilde vluchten. Vanwege de veiligheid legde de organisatie van het zomercarnaval het programma stil. Aan het einde van de middag loste een man ook al schoten op de Coolsingel. Bij dat incident raakte niemand gewond. Het is nog niet mogelijk om het brandende vrachtschip Fremantle Highway te verslepen. Rijkswaterstaat, de kustwacht en de bergingsbedrijven willen het verplaatsen naar een plek 16 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog. Daar ligt het schip veiliger volgens deze partijen. Het verslepen zou gisteren al beginnen, maar bij de zuidwestenwind zou de sleepboot continu in de rook liggen. Ook de komende dagen komt de wind uit die richting. En daardoor duurt het waarschijnlijk nog een paar dagen voordat de operatie van start kan gaan. In Israël zijn opnieuw tienduizenden mensen de straat opgegaan om te demonstreren tegen de hervormingsplannen van premier Netanyahu. Er wordt al 30 weken op rij geprotesteerd tegen de plannen die de macht van het Hoge Rechtshof inperken. De komende maanden wil de ultrarechtse regering van Netanyahu nog meer wetsvoorstellen door het parlement loodsen. Zo'n 350 Nederlandse vakantiegangers zijn de afgelopen dag vanuit het noorden van Italië teruggehaald naar Nederland. Ze zijn gestrand door hevig noodweer in de regio. Auto's en caravans liepen zoveel schade op dat ze niet meer verder konden rijden. De Nederlanders zijn met 7 bussen teruggebracht. De operatie is een samenwerking van 5 alarmcentrales. En ook vandaag vertrekken er nog eens 100 toeristen vanuit Italië naar Nederland. Het weer. Er zijn opklaringen. De meeste plaatsen is het droog, maar in het noorden kan er nog een bui vallen. De temperatuur daalt naar 14 graden. Overdag zonnige momenten, maar ook dan is er kans op regen. Het wordt 22 graden. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. EO. Vannacht neem ik u mee op reis naar het land van de toekomst. Vanwege een keerpunt dat de wereld in eeuwen niet heeft gezien en waarschijnlijk in geen eeuwen meer zal meemaken. India heeft China ingehaald als land met het hoogste inwoneraantal ter wereld. Ruim 1,4 miljard. Met ook nog eens de snelst groeiende economie ter wereld. Daarom is de vraag vannacht, wat moet een goed geïnformeerde luisteraar als u zelf nou echt weten van de nieuwe supermacht India? De Ongelooflijke Radio. Met David Bogert. Goedenacht en welkom bij de Ongelooflijke Radio. Het programma en de podcast over geloof in een steeds ongeloviger Nederland. Maar dus niet alleen Nederland, want vannacht maken we een ontdekkingsreis door het kleurrijke en fascinerende India. Waar ook nog eens de religie voor het oprapen ligt. Ik ga erover in gesprek met India-kenner Anil Kumar, zelf ook van Indiase komaf. En uiteraard vaste gast theoloog Stefan Paas, professor aan de VU in Amsterdam en de TU in Utrecht. Ja, Anil Kumar, welkom in de Ongelooflijke. Dankjewel. Goed dat je er bent. Een hele super meeslepende intro was dat natuurlijk, al zeg ik het zelf. Ik ga vaak een beetje in de overdrijf als het om historische momenten gaat. Je zit nog te trillen. Ja, je zit echt nog te trillen, ja. Stefan, ik zie het aan je. Maar het is ook natuurlijk ook wel een historisch moment. India die China aflost als land met de meeste inwoners ter wereld. Ik heb hier mijn hele leven op gewacht. Ja. Ik keek al jaren reikhalzend uit naar wanneer het ging lukken. Ja, precies. Want jij bent natuurlijk van Indiase afkomst. Ja. Dus was dat een bijzonder moment voor jou? Ergens dit jaar natuurlijk, 2023. Ja, vuurwerk. Nou, weet je wat het is? Het lastige is dat de Indiase bevolking elke 10 jaar een census heeft en dus geteld wordt. Oh ja. Maar door corona is die in 2021 niet doorgegaan. Oh. Dus we bouwen nog steeds voort op de prognoses uit 2011. Dus elke 10 jaar dus. Het kunnen er ook veel meer zijn. Zouden er in theorie veel meer kunnen zijn. En als ik er ben, denk ik ook, dit kan het niet zijn. dit moeten er meer zijn. Ja, want het is ook even zonder gekke. Is het ook vol aan het worden dan, het land? Nou, ik kan me niet voorstellen dat het ooit leeg was. Het is echt, gigantisch. Ja, het is druk. Ja. Het is een druk land. Ja, want er wonen dus, naar schatting, 1,4 miljard mensen of meer. Ruim, ja. Ja, en ja. Rusland is natuurlijk een gigantisch stuk land met geloof ik maar 150 miljoen inwoners of zo. Ja. India heeft zoveel inwoners op toch het 7e land qua oppervlakte. Ja, het is zo gigantisch vol. Er zijn enorm veel steden inderdaad die meer dan 10 miljoen mensen hebben. Die wonen allemaal ergens of niet. dat zie je wel terug in het straatbeeldje. Chaos of niet? geordende chaos. Geordende chaos. Geordende chaos, ja. En je komt er bijna elk jaar in India. Hou je ook echt van het land, kan ik dat zo zeggen? Ja, ik zat onderweg hier naartoe te denken, is het nou een haat-liefde verhouding? Of is het echt houden van? En ten opzichte van wat dan? Want ja, ik ben ook half Nederlands en ik vind hier ook geweldig. Ik ben half Twents, maar geboren in Brabant. Het is complex. Ik ben complexe materie wat dat betreft. Maar ik vind India wel echt, elke keer als ik er ben, moet ik zeggen dat ik het geweldig vind en ervan houd. Ik heb familie daar. Ja. Waar woont je familie? Op een heel gevoelig stukje grond in het noordwesten van India. Vlak bij de grens met Pakistan. Hemelsbreedte 10 kilometer. Oh ja. De bakermat van alles wat religieus is in India. De gateway naar het continent door de geschiedenis heen. Mm. En ook wel de broodmand, de graanschuur van een heel continent. Ja. Dus een belangrijk stukje. Ja. Maar ook beladen dus vanwege die spanningen met Pakistan. Ja. Twee atoommachten ook, hè? Twee atoommachten, ja. Twee aardsvijanden die veroordeeld zijn tot elkaar om voor eeuwig elkaar voor te bestaan. We zijn niet allemaal zenuwachtig over wat Rusland gaat doen, maar daar ligt ook wel een kruidvat natuurlijk. Ja, dat klopt. Maar tot nu toe helpt diplomatie behoorlijk gevoed door wat er in de geschiedenis heeft plaatsgevonden tussen beide landen. Mm. Ook om een soort van, ik noem het altijd een soort heilige equilibrium vast te houden. Van, we houden elkaar toch vast. Ja, een soort, omdat er in het verleden te veel bloedvergieten is geweest of zo. Ook, ja, ook. Maar het is een soort stoelendans met nog één stoel. En je weet het als je er allebei op gaat zitten, dat die stoel doorbreekt. Dus en wat dan gebeurt, weten ze ook geen van beiden. Nee. Ergens is er ook heel veel aangelegen aan beide landen om het in stand te houden zoals het is. Ja, precies. Nou, en ik kan me vooral voorstellen dat het bijzonder land is om telkens weer naar terug te gaan. Op een of andere manier denk ik bij India ook dat het een land is wat je ruikt of zo als je binnenkomt. Veel geuren. Zeker wel direct. Als je in het vliegtuig zit en je bent aan het landen en je staat nog niet eens op de grond, dan komen er al penetrante geurtjes binnen van allerlei koeienmest, et cetera. Oh, ja. Dat ook. En de smog natuurlijk, laten we daar ook even eerlijk over zijn. Oh, maar ja, ik dacht ook aan het eten. Zeker, dat komt daarna. Niet gelijk op het vliegveld. Nee. Je hebt zo'n gevoel van heel veel kleuren, geuren, muziek. Ja, en dat, ja. Maar wat jij die smok even tussen neus en lippen door zegt. Ik hoor ook wel veel bij India vooral dat er ongelooflijk veel problemen zijn met klimaatverandering. En de opwarming van die steden. Ja. En de daarmee samenhangende luchtvervuilingen. Ja, er zitten in India alleen al 2-3 steden in de top 10 meest vervuilde steden ter wereld. Ja, waar het dan ook eens een keer 50 graden wordt, toch? Makkelijk, ja. Ja. Ook waar het geen stad is, zoals bij ons, heb ik al een keer bijna de 50 aangetikt. Dus het is. Dat is bijna niet te doen dan, toch? Dat is gewoon niet te doen. Nee. Dat moet je ook gewoon helemaal niet willen. Nee. Je komt niet buiten. Je zit de hele dag voor iets wat op een airco lijkt. En je wacht tot het avond wordt. Zo. Dus, ja, dus we hebben niet alleen van een land wat vol wordt, maar ook een land wat op delen in elk geval onleefbaar begint te worden dan. Zeg je dat te dramatisch? Nee. Nee. We hebben echt aan alle kanten in India problemen door de opwarming van de aarde. Daarmee ook de stijgende zeespiegel, die de kuststrook op heel veel fronten bedreigt. Je ziet dat heel vaak, althans als je het in het nieuws hoort, terug bij Bangladesh. Grenst aan diezelfde delta die India ook heeft, daar in het noordoosten. Ongelooflijk tergend om te zien. Ja. Ja. Dus een land met veel uitdagingen, maar ook natuurlijk, dat is misschien het dubbele, een opkomende supermacht. Zo wordt het natuurlijk ook steeds meer gezien. Vanwege het inwonersaantal, maar ook de economische groei. Wat geloof ik het grootste is van alle landen nu wereldwijd. En het is natuurlijk ook een land waar religie op straat ligt. Toch? Tenminste, waar het voor oprapen ligt. Waar het... Ja, soms letterlijk inderdaad. Aan alle reliquieën die je tegenkomt, waar je over struikelt. Maar het is inderdaad, religie is everywhere en alles. Ja, zeker. Het is ook een bakermat van verschillende religies. Ja. Komen over te spreken. Ja, eigenlijk is het wel bizar toch, Stefan, dat 1 op de 6 mensen in de wereld... Ja. Is Indiër. 1 op de 6. Terwijl we er zo weinig van weten. Veel, hè? Heel veel. Je ziet dat van China wel. Ja. 1 op de 3 mensen in de wereld is een Chinees of een Indiër. Ja. Ja. En dan weten we over China meer dan over India. Ja, dat is. Ja. En China wordt dan ook wel echt gezien als een opkomende wereldmacht. Ja, om rekening mee te houden. En India gaat het weinig over. En ook China is natuurlijk eigenlijk een beetje op zijn retour. Hè? Tenminste, qua vergrijzing. De verwachting is dat zij ze gaan krimpen. 800 miljoen inwoners in 2100 is de voorspelling. En India heeft een superjonge bevolking. De helft is meer. Is onder de 25 jaar. Ja, dat groeit nog wel even door. En dat groeit door naar 1,7 miljard in 2060. Dus daar komt gewoon geen enkel ander land in de buurt. Dus over een tijdje is het vanzelfsprekend dat India gewoon de absolute supermacht, of in ieder geval het absolute grootste land ter wereld met afstand. Er is meer van nodig natuurlijk dan heel veel mensen. Ja. Dus dat is ook interessant, omdat het dan economisch, militair, qua Ja. Diplomatie, wat beleid, wat wil men überhaupt in India? Wil men inderdaad, net zoals China, overal havens hebben en invloed hebben in Afrika en overal? Nee, dat is natuurlijk wel het bijzondere. Waar je inderdaad bij China de Belt Road Initiative... Ja, een soort nieuwe zijderoute. Een nieuwe zijderoute ziet. Ja. En waar de investeringen en de invloed langs transportwegen gaan. Ja. Zie je dat in India veel meer cultureel ingegeven is. Dus een culturele, bijna kolonisatie van de wereld, waarbij heel veel mensen gaan leren wat er vanuit India komt, wat India's is. En vooral dat aan het verspreiden. Weet je moet dan denken aan bijvoorbeeld de filmindustrie, Bollywood. Zeker, dat gigantisch de filmindustrie is daar absoluut een goed voorbeeld van. Geopolitiek hoor je er namelijk niet zo heel veel over. Als Rusland en Oekraïne in oorlog gaan, dan wordt er vaak snel naar iemand als Xi Jinping of een Erdogan gekeken als mediators. Maar niet zo snel naar India. Nee. Terwijl India beide nodig heeft. Ingeklemd zit tussen beide, maar ook wel weer beide landen, China en Rusland, beïnvloedt. Ja. Zoals er met Pakistan een overwegend meer haat dan liefdeverhouding is, is dat met China ook zeker het geval. Noorden en Himalaya zijn natuurlijk af en toe conflicten. En ja. Er sneuvelen soldaten bij zelfs. Ja. Oorlog geweest in 1962 en later nog een keer. Die een behoorlijke knauw hebben opgeleverd voor het Indiaanse ego. Die oorlogen zijn verloren. Kansloos, ja. Nou, vorig jaar nog. Ja, het opgeven van kilometers grens. Ja. Dus we hebben het over, het is een stuk kille rots Himalaya, maar dat maakt voor de Indiaanse mindset alles uit. Dus een supermacht, zeggen we dan, maar ze zijn wel geopolitiek heel erg op hun hoede en een beetje teruggetrokken. En gewoon heel erg economisch gedreven zijn. Mm. Veel minder op infrastructuur of op fysieke investeringen, maar veel economischer. Dus start-ups, smart city programma's. Ja. Een enorme export. Gaat de hele wereld over, natuurlijk ook India. Kenniswerkers. Veel kenniswerkers. Dus ook in Nederland. Die uitgezonden worden en dus over missies gesproken. Ja. De economische missie van India is duidelijk. Wat wil India met dit alles? Wil het een positie, zeg maar, echt als wereldmacht, zoals de Verenigde Staten of als China? Of is het meer van, we willen ons eigen plekje gewoon houden en goed beschermen? Wat is het idee hierachter? Kijk, India kent een hele lange geschiedenis van de club van de non-aligned countries. Mm-hmm. Een club van landen die in 1967 uit mijn hoofd opgericht werd. Waar onder andere de voormalig Joegoslavië toegetreden was. Club landen die niet per se bij een blok wilden horen. Ik wil altijd een beetje denken, maar dat is misschien mijn associatie aan Brazilië of zo. Ja. Ook zo'n groot land, met ook een behoorlijke economie. Ja. Maar die toch echt nergens heel erg mee verbonden is of zo. Ja, die niet in die wereldpolitiek... Beetje tussen de linies speelt. Een beetje tussen de linies, maar wel nadrukkelijk zich moet mengen op dat toneel. Omdat in India's positie heel erg afhankelijk is van die van China. En omdat Rusland zich nadrukkelijk mengt in China en vriendschappen bouwt met China, kunnen ze ook weer niet te kritisch zijn op Rusland, want die zullen ze ook nodig hebben. Precies. In dat spectrum. Dus het is een heel ingewikkelde tango die ze met iedereen dansen. Ja. Voordat we nog verder erin gaan duiken, natuurlijk ook de geschiedenis en de religie nog verder bespreken. Ik heb me wel aardig om even een aantal korte weetjes, misschien ook wel mythes, over India te belichten. Nou, het eerste, wat misschien goed is om gewoon te markeren, werd net al natuurlijk een beetje genoemd, is dat IMF, Internationaal Monetair Fonds, voorspelt dat eigenlijk qua economie zal India het snelste groeien van alle landen, zeiden ze. Het nieuwe hoofd van het IMF is India, zeiden ze. Dan moet altijd even kijken of dat... Het is natuurlijk wel gevoelig. Volgens mij zijn ze ook onlangs Verenigd Koninkrijk gepasseerd. Dat is natuurlijk de voormalige kolonisator van India. Ja, de voormalige huisbaas. Ja. Dat is al een... dat is zeker een gevoelige stap. Ja. Maar ook daar zie je de relatie steeds hechter worden met een van oorsprong Indiaanse premier die daar natuurlijk nu met de scepter zwaait, Rishi Sunak. Ja. Kijk, India heeft een enorme diaspora-drang en is in diaspora-politiek. Ja. Waarbij je dat veel minder ziet bij China of in Rusland. Dus heel veel Indiërs die naar andere delen van de wereld trekken. Ja. In Afrika zie je wel heel veel Indiërs. Ja, die al in de 19e eeuw daarheen trokken en nog steeds binnen hun eigen communities zijn blijven trouwen en dus hun nageslacht ook nog steeds... zich ergens verwant voelen met India. Het is een grote diaspora van bijna 60 tot 70 miljoen mensen wereldwijd. Ja, dat is echt veel, ja. Heel veel in de Commonwealth, hè. Dus, Britse Rijk natuurlijk. Britse Rijk, dus Australië, Canada. Ik zie ook mijn familie daar nu, van mijn generatie, daarheen migreren. Oh ja. Dat is een normale gang van zaken inmiddels. Ja. De bekendste Indiër lijkt mij Gandhi. En die heeft natuurlijk een soort onberispelijke reputatie in het Westen. Hè? Een soort held. Ja. Maar dat valt in India wel tegen. Dat is helemaal niet zo. Ja. Ja, ligt maar net aan wie je het vraagt. je zit inderdaad vandaag met een enigszins bevooroordeeld type. Want ik kom dus uit een regio waar Gandhi niet heel erg gepruimd werd. Oh. Maar even die bril afzettend. Is er naast al het bewonderenswaardig werk wat de beste man geleverd heeft voor de geschiedenis en het volk daar, ook nog wel wat aan te merken op zijn ideeën over samenleving, maatschappij, geloof. Want wij denken, hij is überhaupt de onafhankelijkheidsstrijder. Hè? Dat, even in onze perceptie, hij heeft ervoor gezorgd dat India uiteindelijk onafhankelijk werd van het Britse Rijk. Ja. En dan ook nog eens op een vreedzame manier. Dus een soort inspiratiebron, een held voor velen in een rijtje met Martin Luther King, Nelson Mandela, noem maar op. Ja. Maar ja, in India, je zegt ook in de regio waar ik vandaan kom, wordt hij niet echt gepruimd. Hoe kan dat dan? Nou, dat zijn echt twee verschillende werelden. Als je kijkt gewoon puur naar de controverse die rondom Gandhi bestaat, dan is men heel kritisch op het feit dat die kasten niet wilde afschaffen. Ah, ja. He, terwijl je in de heat of the moment van die onafhankelijkheidsstrijd ook een soort momentum voelde van, nu kunnen we afscheid nemen van al die oude instituties die ook de kolonisators in stand gehouden heeft. Ja. Dat deed hij niet. Hm. Dus dat hoor je. Er zijn voorbeelden die heel vaak genoemd worden over dat hij bijvoorbeeld aangaf, nou, ik vind dat elke man in staat moet zijn zijn seksualiteit in toom te houden. En om dat te bewijzen sliep hij met zijn nichtje naakt. Maar dat past niet heel erg in het beeld van iemand die nog zelfs door Martin Luther King aangeprezen werd als een echte held. Vooral vanwege zijn geweldloze verzet, toch? Ja, maar dat is evenzeer waar. Dus die twee bestaan gewoon naast elkaar. Ja. Die drang om geweldloos onafhankelijk te worden van een enorm Brits Rijk, wat uiteraard ook op instorten stond na die Tweede Wereldoorlog, die fatale klappen toediende aan dat Rijk. Ja, ja, daar is hij terecht ook om geprezen, denk ik. Ja, ja. Maar hij is natuurlijk vermoord ook. Door een Indiër, toch? Dus, was dat niet een Hindoe-activist? Nationalist, een Hindoe-nationalist. Dus blijkbaar, ook toen lacht hij al niet bij iedereen even goed. Nee, en dat heeft dus alles te maken met inderdaad zijn blik op de samenleving. Hè, waarbij er criticasters die misschien meer langs onze weg denken van, goh, je hebt kasten niet helemaal afgeschaft. Zagen Hindoe-nationalisten juist veel beweging om het wel te doen. Ja. Dus hij deed eigenlijk voor niemand echt goed in dat opzicht. Nee. En dat is hem uiteindelijk ook fataal geworden. Ja. Ja. Andere bekende Indiër is Boeddha. En dat vond ik wel verrassend eigenlijk. Want ik associeerde meer met China, Thailand, een beetje boeddhistische landen. Ja. Maar hij komt eigenlijk uit India. Ja, en kijk, een Boeddha is eigenlijk net als een Dalai Lama. Er waren er al heel veel voor hem. Okay. Maar dit is de bekendste uit de moderne geschiedenis, zeg maar, zoals wij dat kennen. Siddhartha Gautama. Kijk. Oh, ja. Komt er vloeiend uit. 6e, 5e eeuw voor Christus, een beetje zoiets. Ja, inderdaad. En hij werd geboren in het Chakya-rijk, wat nu een beetje verdeeld is tussen Nepal en India. En hij is de rest van zijn monastieke leven, zoals we dat dan noemen, in India doorgebracht. Hm. Ja. Ja, precies. Ja. Nou, en over religie valt natuurlijk hier veel te zeggen. Ook, het heeft hele opvallende christelijke roots. Daar gaan we zo meteen nog over spreken. India, dat denk ik heel anders dan mensen verwachten. Ja. En dat hyperreligieus land, maar het is ook nog seculier. Dat is ook verrassend. Over India gaan we het ook nog over hebben. Ja. Maar ik wilde eigenlijk eerst nog even naar iets anders. Eigenlijk naar jou persoonlijk. Hoe komt je... Wat weten de mensen nog niet? Wat weten de mensen nog niet? Anouk, nee, precies. Nee, maar beetjes en mythen. Waar komt jouw band met India vandaan? Nou, mijn vader is India's. Is in de jaren 80 gevlucht tijdens een religieuze burgeroorlog. Onder andere in de regio waar wij vandaan komen. Dat was wel echt het hartland van die strijd. Want hij behoorde tot een minderheid die vervolgd werd? Of is dat eigenlijk zo? Mijn vader is Hindoe. Dus je zou denken landelijk een meerderheid. Ja. Absoluut. Maar in onze regio minderheid. Waar de Sikhs de meerderheid vormen. De Punjab. In Punjab. Ja, wij komen uit Punjab. Zijn ouders zijn tijdens de onafhankelijkheidsstrijd gemigreerd, gedwongen. Uit wat nu Pakistan is. Wat toen als een moslimland, zeg ik even heel gechargeerd, bestemd werd, snel overgelopen over de grens. Nou, zijn een paar kilometer verderop dus geland waar mijn vader geboren is. Hij is dus als vluchteling gekomen. In Nederland vond hij een schone Twentse. En de rest is geschiedenis. En je vader was dus Hindoe? Ja. Jij bent christelijk? Ja. Dat komt dan via je moeder? Ja. Kan me voorstellen. Ja. Ja, Jezus zei Jezus, maar hij kanaliseert veel via mijn moeder. Moet jouw moeder ook een keer spreken in deze podcast? Ze gaan fantastische hele humoristische dingen zeggen. Fantastische talk, laten we dat zeggen. Ja, leuk. Ja, en het land heeft je dus ook echt gegrepen. Want je komt er vrijwel elk jaar. Ja. En je hebt ook nog elke dag contact daar, geloof ik, met je familie. Zeker, ja. Daar en degene die dus inmiddels naar Canada, Portugal, Australië vertrokken zijn om geluk te zoeken. Ja, precies. En je hebt ook nog Asian studies gestudeerd, begreep ik. Je helemaal verdiept in het land. Ja, joh. Hoe ja. is dat dan? Want jouw vader komt er vandaan. Jij hebt zelf dus ook echt een band opgebouwd met het land. Maar goed, je hebt ook een Hollandse kant. Voelt dat dan ook? Dat hoort natuurlijk van mensen die ergens anders oorspronkelijk vandaan komen. Dat het soms ook bijna gespleten voelt. Het zijn ook twee totaal verschillende landen natuurlijk. Ja. Ja. Ben je ook een soort wandelende paradox wat dat betreft? Of? Nou, ik ben ook puber geweest. Dus ik heb ook wel even zitten worstelen met wie ben ik nou? Wat doe ik nou? Kom ik vandaan? Kijk, mijn vader is... als je het in Nederlandse geschiedenisbegrippen wil vatten, een vrij naturalistisch ingestoken figuur. Dus je bent voorbestemd voor een duidelijke rol. En zo ben je geboren en dat zul je ook zijn. En dat was, ik mag dit doen, maar een doctor, engineer of lawyer. een van die drie dingen zou het dus moeten worden. Ja. Je bent je vaders pensioen. Dat idee. En daarnaast stond dan mijn Twentse moeder, die ooit nog op de Evangelische Volkspartij volgens mij gestemd heeft. En meer het idee had van... Nou, die in GroenLinks is opgegaan. Leef je leven, droom je dromen en word zoals je bent en God je bedoeld heeft. Waar je goed bij voelt. Ja. Heel Hollands ook. Ja, en mijn vader hoorde dat altijd wel trouw aan. Maar had zoiets van, Zolang maar wat geld mee verdient. Ja. Dus toen ik inderdaad aankondigde dat ik naar de universiteit ging, ging alles goed. Hè. Dus de tiener op de basisschool, de 550 CITO-score, het gymnasium, atheneum. En vervolgens de universiteit, so far so good. Ja. Maar ik was zeker in die laatste jaren op de middelbare school zo geïnteresseerd geraakt in India. Oh ja. Mijn vader had ons namelijk de taal nooit geleerd. Maar dat was een vraag, spreek je de taal? Ja, nu wel. Nu wel, maar toen niet. Nee. En hij dacht, geheel tegen wetenschappelijke zin in, als ik hen ook Hindi of Punjabi ga leren, dan gaan ze niet goed integreren, die kinderen van mij. Hij wilde eigenlijk jullie helemaal niet een Indiaanse identiteit. Nee, helemaal niet zoveel. Nee, hij was er juist van aan ontsnapt. Ja. Dus, en de enige taak die hij nog had, was natuurlijk geld terugsturen naar de familie om die te onderhouden. Dus dat ik helemaal met emotionele banden en relationele wezens en zo in die terminologie dacht, dat vond hij alleen maar spannend. Maar uiteindelijk dacht ik dat we de derde, vierde keer hebben. We gingen, om de 3, 4, 5 jaar. Ik kwam niet heel breed, zeg maar. Gingen we daarheen en die derde, vierde keer dacht ik wel van... ja, jongens, ik zie hier allemaal fantastische mensen. Familie van 70 man zonder de extended family, zeg maar. En iedereen vindt ons helemaal geweldig, maar ik versta er geen klap van. Ja, ja, ja. Dus ik ga die taal leren. En toen ben ik ook wat meer gaan verdiepen natuurlijk in India zelf. En dat komt vanzelf daarmee. En ja, zo leerde ik contact leggen met mijn familie. En dat bleken hele interessante mensen te zijn. Ja, vanzelf. Ja, leuk. Ja. Leuk. Oké. Okay. Ja. En laten we het ook gaan hebben over de geschiedenis en de religie van India. Want in de ongelofelijke vinden we het altijd leuk om ook wat te leren. Hè? Dat is altijd toch wel een beetje ons doel. Zo is het. En iets wat maar weinig landen India kunnen nazeggen... is dat India een bakermat is van twee religies eigenlijk. Oeh, meer joh. Ja, twee wereldreligies dan misschien. Hindoeïsme en boeddhisme. Maar er komen er dus nog ontelbaar andere... Sikhisme wordt toch ook wel vaak gesmaakt. Ja, toch ook wel. Ja, dat kennen we in Nederland natuurlijk minder. Dat zien wij minder. Mensen zien ze vaak wel. Tulband, ja, mensen denken vaak dat het moslims zijn. Maar in ieder geval, de bakermat had dat misschien meer moeten zeggen van twee echt grote religies, namelijk Hindoeïsme en Boeddhisme. Ja. Die zijn allebei min of meer ontstaan in India. Ja. En jij zei dus, je corrigeerde me al, ik zei Hindoeïsme en Boeddhisme. Je zei, veel meer religies. Ja. Heb je daar eigenlijk een verklaring voor? Als je misschien vaak in India komt, dat er blijkbaar zo'n broeinest is van allerlei religies die daar ontspruiten uit de grond bijna. Hoe kan dat? Dat het juist daar zo vandaan komt? We zijn emotionele mensen. Ja, is dat? en het gaat in de regel wel vaak om religies waarbij de ervaring heel belangrijk is. Mm. Het soefisme is enorm groot in India. Dus een beetje mystieke stroming van de islam. Mystieke stroming in de islam. Sikhisme is eigenlijk een soort product van islam en hindoeïsme. De culturele achtergrond van India is er een van veel poëzie, is er een van veel orale tradities. En dat gaat vaak goed met religie samen. Ja. Het laboratorium van religies. Ja, leuk. Ja. Als je er wat biologisch naar kijkt, zou je kunnen zeggen: ja, het zijn sowieso heel veel mensen, dus je hebt wat meer kans. Ja. En als er eenmaal twee religies zijn die met elkaar vermengen, je krijgt maar tijd genoeg, zeg maar, dan kunnen er ook weer nieuwe varianten ontstaan. Maar dat is misschien wat. een beetje een te biologisch beeld, maar dat kan ik niet meer voorstellen. Ja. Midden-Oosten heb je natuurlijk ook zo'n smeltkroes van, ja. Ja. Van religies. Maar goed, ja. Nederland staat er niet echt onbekend, volgens mij. Dat, ik denk, er is niet echt een wereldreligie hier ontstaan, hè, volgens mij. Nee, gaat het niet gebeuren ook, vrees ik. Nee, het zit niet in de pijplijn, volgens mij. Nee, vooral niet. En, maar hindoeïsme, dat kennen we natuurlijk als typisch Indiaans. Alleen boeddhisme lijkt wel helemaal een Chinees ding te zijn nu. Ja, dat klopt. Maar dat, het is verdwenen uit India, min of meer. Het is verdwenen. Is dat beleid geweest of is dat gewoon zo gebeurd? Kijk, het India-subcontinent is altijd zo een beetje tussen de kust en de Himalaya in. Een fantastische poort, zeg maar, naar een vruchtbaar land vol mysterie en dromen. En daar hebben heel veel volkeren van boven de Himalaya en ten westen van India vaak gebruik van gemaakt. Dus er zijn heel veel wetenschappelijk gezien invasies geweest van dat grondgebied. Ja. Keer op keer. En zeker toen in de 11e, 12e eeuw de islam echt voet aan de grond kreeg, is het boeddhisme vrijwel volledig uitgeschakeld, zou je eens kunnen zeggen. Volledig in de ban gedaan en is het met name richting China en Zuidoost-Azië groot geworden. Juist. Ja. Maar hindoeïsme is natuurlijk, dat wordt echt geassocieerd met India als de religie. Al begrijp ik ook van mensen die er verstand van hebben dat het ook een beetje misleidend is om over hindoeïsme te spreken als een religie die je zeg maar kon omvatten en kan uitleggen en een Wikipedia bij kan schrijven, zeg maar. Ja, dat klopt. Het hindoeïsme is net zo breed als dat de mensen en aanhangers van zijn. Als ik naar mijn eigen familie kijk, dan identificeren ze zich absoluut met hindoe zijn. Maar hindoeïsme is een enorme boom met gigantisch veel takken. Okay. Ja. Heel plaatselijke variant ook. Heel veel plaatselijke varianten. Het maakt heel erg uit waar je in India bent om te begrijpen hoe iemand hindoe is. Ja. Dus een boom met heel veel takken, terwijl de wortels voor heel veel mensen onzichtbaar zijn geworden. Van waar is dit nou echt ontstaan? En wanneer is dit nou ingekaderd? Ja. En hoe werkt dat dan? Hoe kon die boom groeien? Ja, dat is, want het is natuurlijk fascinerend. Ook, je zei ontzettend veel takken. Ontzettend veel goden natuurlijk ook. Dat is ook de 330 miljoen wat ik erbij heb. Ja, dat is een beetje het is bijna een soort cliché geworden om het over 330 miljoen goden te hebben. Waarvan heel veel hindoes overigens zullen zeggen, nou, er is er maar één, maar met heel veel gezichten. Ja, uiteraard. Ah, okay. Ja. Soms ook letterlijk. Ja. Die heb je ook nog. Dus er is een groep die zegt, dit is een monotheïstische religie. Ja. En er is een aanzienlijke groep die zegt, dit is een polytheïstische religie. Maar wat je net zei over, het is een religie die draait om ervaring. Dat is denk ik ook, in Nederland zijn we natuurlijk geneigd het protestantse model vaak te volgen. Dus het gaat dan vaak toch om een leer, hè, van een soort catechismus of een dogmatiek. Ja, een dogmatiek. Maar je zegt, er is eigenlijk een ander model van religie waar het vooral om ervaringen gaat en praktijken, rituelen. Maar wat je precies gelooft is misschien niet eens allemaal even duidelijk. Er zijn natuurlijk wel heilige boeken, maar... Er zijn zeker heilige boeken, maar die liggen niet bij iedereen thuis op de bank, zeg maar. Dat, zo werkt het niet. Niet zoals een Bijbel of Koran. Nee, absoluut niet. Nee, dat is niet. Ik weet nog dat ik een keer in een debat zat tussen waar christenen en moslims, maar ook hindoes waren. En waar een bekeerde hindoe uit de VS aangaf van, nou, jullie hebben één boek, wij hebben een hele boekenkast. En ik dacht van, ja, maar die zie ik eigenlijk nooit. Hij staat niet bij iemand thuis in de kamer, zeg maar. Nee. Dus er zijn heel veel geschriften waar hindoes op terugvallen. Ja. Vaak selectief op terugvallen. Puur en alleen omdat het enorme corpus aan boekwerken amper te bevatten is. Ja. Zoveel dat er geschreven is. Ja. Maar ook omdat die door de geschiedenis heen heel vaak herschreven zijn, opnieuw vertaald zijn, doorvertaald zijn. Omdat veel volkeren in India heel lang orale tradities hebben vastgehouden. Ja, en pas laat zijn gaan vastleggen. Ja, ook daar zijn weer lokale varianten misschien. Dus daardoor zijn er enorm veel lokale varianten ontstaan. Ja. Afhankelijk van je taal, je familie, je kasten, noem maar op. Ja. Ja, maar ik begreep ook, misschien heb jij dat wel eens gezegd, Stefan. Ik spreek je natuurlijk best wel regelmatig. Maar dat hindoeïsme als religie, dat het eigenlijk ook een beetje... Het klinkt heel gek wat ik nu ga zeggen. Maar ook een beetje een westerse uitvinding is in die zin. Er kwamen natuurlijk westerse mensen op een gegeven moment veel in India. En die dachten, wij snappen niet meer de Britten. Wat de religie is. Ja, met name de Britten. Wij snappen niet meer welke religie we hier zien. Dus we gaan het maar een naam geven. We gaan maar een beetje proberen het in een soort kader te plaatsen. Van oké, dit is blijkbaar hindoeïsme. Ja, je wil een isme hebben om tegen te kunnen praten. Ja, om over precies te kunnen praten. Weet je? En het liefst inderdaad... Zo'n Europeanen ook. Nog vaak wel. Ja, en het liefst inderdaad, zoals je zei, Steven, met een vaste ideologie. Met een leer, met een doctrine. Waar je bij voorkeur nog een hoofdkantoor. Of een pauze. Een adres, ja. Ja, iets wat je aanspreekt. Iets waar je kan aanbellen en iemand die je kan aanspreken. Ja. En dat is verrekte lastig in India. Want het laat zich, zeker hindoeïsme, laat zich niet zo makkelijk vastpinnen. Zoals dat al iets meer bij het boeddhisme kan. En zeker bij de islam en het sikhisme. Ja. Maar inderdaad, het vastleggen van hindoeïsme was meer een soort administratieve handeling. Zo heb ik het altijd gezien. Dus dat, dat Rijk wil op een gegeven moment ook een beetje grip hebben op het Rijk. Ja. Het Britse Rijk. Eerst komt daar de East India Company als een soort politieke handelsorganisatie. Die absoluut ook uit was op macht. Handel was macht. Dus, en heb je grond, heb je handel. Dus alles wat de Britse kroon ook wilde, wilde zij ook. Ja. Zij zijn daar wat vakkundiger mee aan de slag gegaan dan tot dan toe de Nederlanders, de Portugezen en de Fransen. En na een tijdje wil je ook een beetje inzicht hebben van wat valt hier dan allemaal onder? Wie woont hier eigenlijk? En hoe zit dat in elkaar? We praten dan over tweede helft 18e eeuw? Ja, tweede helft 18e eeuw begint dat een beetje. Ja. 1757, de slag bij Plessy wordt historisch gezien als het markeerpunt gezien van hier, nu hebben de Britten echt voet aan de grond, maar dan vanuit die East India Company. Maar pas een eeuw later, 101 jaar later, krijgt de Britse kroon het Rijk in handen. Ja. En wat tot dan toe een verzameling was van Brits Burma, Afghanistan, veel gebieden tussen India en Afghanistan in, wat nu Pakistan is. Nepal, Bhutan een beetje ook wel. Het contact met Tibet. Dus het was een enorm omvangrijk gebied waar zij mee bezig waren. Werd toen een politieke, we noemen dat een dominion. Een soort eenheid. Ja, wat dat eigenlijk helemaal niet was. Nee. Maar een soort administratieve eenheid. Een waanzinnige operatie moet dat zijn geweest. Ja. Zonder iPads en... Ook een bizar idee dat die paar Britten... het zullen wel meer geweest zijn dan een paar. Maar het is een gigantisch land. Ja. Veel meer mensen dan er Britten zijn. Ja. Dat zij dat wel hebben kunnen overheersen. Verdeel en heersen. Ja, dat is het dan. Dat is de kracht, verdeel. En tegenover al die tegenover al het ene staat ook het andere. Dus ook die verdeling creëerde ook vereniging. Okay. Ja, je bedoelt, het was niet één land in die zin. Allemaal vorstendommen en prinsen die tegen elkaar streden. Enorm, ook. Honderden prinsendommen, vorstendommen, koninkrijkjes, presidencies. Die werden niet per se opgeheven, maar die werden wel samengevoegd onder één overheersende kroon. Ja. En daardoor konden de Britten daar ook de controle houden. Omdat eigenlijk, het was niet georganiseerd genoeg om daar En laten we ook wel wezen, militaire supermacht was natuurlijk ook gewoon een factor. Hè? De Britse... Maar wat natuurlijk vaak in koloniale tijden is gebeurd, als je dan zo'n gebied samenbrengt, tegen hen zegt van jullie hebben allemaal één godsdienst, jullie zijn één rijk, en een administratieve structuur erop zet die ook nog eens een soort eenheid brengt, dan ontwaakt er natuurlijk ook langzamerhand een soort nationaal besef. En de jonge mensen gaan naar scholen, naar zendingsscholen, waar ze dan allemaal opstandig worden. Ja. Zoals het bijna overal gebeurd is. Ja. Dus die natie is in zekere zin ook gevormd door de Britten dan. Ja, de hindoe-nationalisten grijpen heel graag terug op de eerste beheerser van een aanzienlijk deel van India. Ja. Die ging het continent verkennen en heeft langs een vijftal routes allerlei rotsen neergeplant. Is daarop gaan schrijven. Uh-huh. En waar die rotsen staan, zijn voor de historici van nu een beetje de markeerpunten van eenheid was het toen blijkbaar ook al. Welke periode hebben we het dan over? 325 voor Christus. Dan ben ik wel heel specifiek, maar ik denk dat het klopt. Het keizerrijk van Ashoka, een van de eerste boeddhistische keizers. Nou, dan heb je heel lang, eigenlijk tot aan de islamitische overheersers, een periode van geen één grote dominante speler op dat continent. En dan komen de eerste islamitische koninkrijken, sultanaten, die voet aan de grond krijgen. Opgevolgd door ook weer moslims, maar met name uit de Mongoolse kant, Persische kant. Die ook weer voor een enorme influx aan religie, religiositeit zorgen. En dan krijg je de Europese kolonisten, de Nederlanders, de Portugezen, nadat Columbus de ene kant opvoer, toch de andere kant ook weer wisten te bereiken. En het goede India vonden. Ja. En dan is het inderdaad die Britten die dan op een gegeven moment... meer dan wie dan ook op een gegeven moment een heel rijk in handen hebben. Met duidelijk gemarkeerde grenzen ook. Ja. Ja, zo ontstaat dan inderdaad een nationaal besef. Maar pas eigenlijk begin 20e eeuw zie je dat het hindoe zijn en nationalisme in elkaar beginnen te raken. Ja. Ik praat echt veel, hè? Ik vind het gewoon leuk. Ik vond het mooi. Dit is een perfecte, ja, een heldere geschiedenisles. Even van, je bent van 300 voor Christus in India. Zijn we nu naar de Britten. En de Britten gaan natuurlijk al snel... Ja, we hebben het natuurlijk over Gandhi gehad, die onafhankelijkheid. Ja, die werd natuurlijk ook in Engeland opgeleid, volgens mij. Gandhi voor een deel. Zeker. Dus die is daar naar de universiteit geweest. En uiteindelijk is hij toch de meest voorname reden dat India uiteindelijk afscheidde van, ook in de, van de Britten. Ik heb dan een poosje in Zuid-Afrika gezien. Ik wou net zeggen, deed zijn inspiratie vooral in Zuid-Afrika op. Maar werd daar ook dus op een verkeerde manier, zouden we nu zeggen, beïnvloed door de rassenscheiding die daar heel erg zichtbaar was toen al. En heeft dat ook meegenomen naar India. De rassenscheiding. Ja. Dus die apartheid heeft hij als het ware... Heeft hij nooit helemaal kunnen afdoen. Nee. Heeft hij altijd het idee dat de samenleving een ordening kent... die ook ergens biologisch bepaald is... daar kon hij nooit afscheid van nemen. Ja, bent u later ingeschakeld. Vannacht hoort u alles wat u moet weten... over het sinds dit jaar grootste land ter wereld, India. En ik praat erover met India-kenner Anil Kumar... en met theoloog vastgast Stefan Paas. Ja, het hindoeïsme. We hadden het natuurlijk ook over India als hindoeïstisch, boeddhistisch, islamitisch is ook langsgekomen. Het is natuurlijk ook een. Er wonen ook ontzettend veel moslims, hè, derde moslimland ter wereld. Uiteindelijk zijn natuurlijk veel moslims uiteindelijk in Pakistan terechtgekomen, wat vroeger ook één gebied was met India, maar daar wonen nu natuurlijk meer moslims. En Bangladesh, hè, vergeet dat ook niet. Ja, Bangladesh, inderdaad. Ja. Christendom, daar wil ik het ook nog even over hebben. Want dat is eigenlijk ook heel bijzonder, want je zou denken. Dat is daar gekomen met die kolonisten die jij noemde. Hè? De Portugezen, de Nederlanders, met name de Britten. Ja, zo zou ik de discipel Thomas niet noemen. Nee, de discipel Thomas. Want dat is natuurlijk het verhaal wat gaat. Ja. Een eigen, een discipel van Jezus notabene, Thomas. Een van de 12 apostelen. Die is al helemaal vanuit, als je het Israël wil noemen... Ja. Helemaal in India terechtgekomen. Ja. Dat is het verhaal. Ja. Judas Thomas Didymus, die... Inderdaad, de volledige naam. Die inderdaad dan volgens de overleveringen rond het jaar 52 na Christus voet aan de grond zet in India. Daar zijn hele mysterieuze verhalen over geschreven, omdat het is sowieso al heel bijzonder dat hij daar wist te komen. Ja. Je kan er eigenlijk niet omheen dat er een kern van waarheid moet zitten in die komst van Thomas daar, of in ieder geval aan de Indiase kust. Er is daar nu een sterke Syrisch-katholieke, Syrisch-orthodoxe kerk gevestigd. En als je kijkt naar hoe zij hun christelijk geloof uit en beleven, dan heeft dat nog heel veel raakvlakken, zoals jullie weten, met de vroegste kerken. Ja, met de Assyrische kerken. Ja, Assyrische kerken. Een hele oude christelijke traditie zit daar helemaal op het zuidelijke puntje van India. En de verhalen gaan dus terug van een apostel van Jezus zelf, helemaal naar India. Ja, en dan komt dus 1400 jaar later, komen daar Portugezen aanvaren. Portugese katholieken. Nou, die moeten toch ook opgekeken hebben. Die hebben bliksemsnel bij Rome ingelijfd. Die zullen geschrokken zijn, want zij denken, overal waar we komen moeten we het christendom brengen. En verrek, hier zitten christenen, die zijn hier al, dat is al ouder lijkt het, dan notabene Portugal, laat staan waar wij natuurlijk wonen in Nederland. Ja, we hebben bijna een rond. Eeuwen en eeuwen eerder in India. Bizar, ja. Maar het is heel oud. Oude tradities. Super oud, veel ouder dan in Nederland. En je zei ook, het is hardnekkig. Ja. Die naam van Thomas, die wordt dus echt daar aan gelinkt, die apostel van Jezus. Ja. En je hebt daar, je hebt ook de plek waar die begraven ligt, toch in India. Volgens de handelingen van Thomas komt hij daar dus aan en dan ziet hij daar een groep Joden. Als eerst, die daar aan de kust handelden. Hij heeft daar zijn eerste zendingswerk gedaan volgens dat apocryfe boek, De Handelingen van Thomas. En is van daaruit verspreid. Ja, maar ik zou kunnen zeggen dat het niet echt is opgeschoten met het christendom. Ondanks dat het daar een hele oude roots heeft. Want ik geloof dat maar 2,3% of zo. Ja, 2,4%. Er zijn wel heel veel mensen, hè, met zo'n grote bevolking. Van miljoenen mensen dan? Ik denk dat je toch al gauw over 25, 30 miljoen mensen hebt, Dat is toch bijna twee keer Nederland. Ja. En toch, alle religie te spijt wat daar van de straat te rapen is. Je zei volgens mij tegen mij aan de telefoon, zelfs het atheïsme heeft een god in India. Ja. Zo religieus is het. Is het wel een seculier land? Formeel, het is een seculiere Zeker, staat. Ja, constitutioneel gezien is het een seculiere staat. Ja, het is een hele interessante formulering. Het is een socialistische, seculiere democratie. Ja, dat is toch wel opmerkelijk, toch? Of niet? Democratische republiek zelfs, ja. Ja, dat is opmerkelijk, ja. Want religieuzer dan India kom je het niet veel tegen in de wereld, zeg maar. Nee, is dat heel erg opgelegd of zo? Ja, nee. Je moet je een beetje die onafhankelijkheidsperiode 1947 of begin jaren 40 voorstellen. Ja. bij de scheuren in het Britse Rijk gaan ontstaan. En de Indiërs een besef krijgen van, nou, er komt hier een kans om een onafhankelijk land te worden. Whatever that may be. Ja. Want wat dat dan precies allemaal ging behelzen. Ja. Te midden van het geopolitieke geweld van begin jaren 40, 50 in de Sovjet-Unie raakt de eerste premier van India, Nehru, bijzonder geïnspireerd door het socialisme. Ja. Dus die laat bij de geamendeerde constitutie van 1950 toevoegen, het moet ook een socialistische republiek zijn. Mm. Maar tegelijkertijd seculier. En dat seculiere komt voort uit dat Britse idee. Ja. Nu kun je in ieder geval zeggen dat van een seculiere staat geen sprake meer is. Het staat heel erg onder druk, toch? Ja. Het staat enorm onder druk. Wat is er aan de hand dan? Je hebt in 1925, en ik ga heel fast forward, maar je hebt in 1925 een redelijk geletterde kerel, de heer Savarkar, die begint een pamflet te schrijven. Die ziet ook die onafhankelijkheidstendens komen. En die denkt, wat is nou eigenlijk een hindoe? Ja. Wie is nou een hindoe? Want we hebben wel die naam behoorlijk geërfd van de Perzen die ons Sindhus noemden. Nou, wij hebben wat moeite met het uitspreken van de S, of de islamitische heersers vooral. Dus die maakten er een H van. Ja. Hindoes. Nou, oké, dat ging op een gegeven moment dus een geografische aanduiding worden. Ook in eerste instantie voor de Britten. Maar ja, vrijwel iedereen gelooft hier zo'n beetje hetzelfde. Dus blijkbaar is dat synoniem. Ja. Hij is een definitie gaan maken van een hindoe die, dat was iemand die geboren werd in een geografisch gebied wat dan volgens hem Hindoestaan was. Hè, de India-land zou je kunnen vertalen. Hindoeland. Je geloofde in het hindoeïsme, vanzelfsprekend. Ja. En je behoorde tot de hindoe-cultuur. Nou, die ideologie kreeg eigenlijk bijna nergens voet aan de grond. Nee. Inspireerde vrijwel niemand. Iedereen was vooral bezig met afscheid nemen van Britten en self-rule. En allemaal dat soort ideologieën die wel in de jaren 40, 50 een beetje begonnen op te komen. Ja. Hè? De hele koloniale wereld begon in te storten. Zeker. En dan heb je dus fast forward. Begin jaren 90 heb je een kerel die zegt van, nou, ik ga deze ideologie nieuw leven inblazen. En hoe ik dat ga doen is door op geheel Indiase wijze een massa-rally te organiseren met een heel duidelijk tastbaar doel. Beetje de Oxfam-kip, zeg maar. Je moet iets tastbaars hebben om erin te geloven, want dan weet je waar je euro heen gaat. Hier ook. Als je hiervoor inzet, dan gaat dit gebeuren. Nou, wat ging er gebeuren? In de eeuwenoude, millennia-oude stad Ayodhya stond een moskee die blijkbaar naar de overleveringen in ieder geval gehuisvest was op de overblijfselen van een tempel. Hindoeïstische tempel. Okay. En die kerel zegt, die gaan we afbreken. Nou, die grond claimen. Wij gaan die grond claimen. Wij gaan die moskee helemaal met de grond gelijk maken. En go Hindoe. Ja. Weet je dat idee? En hij krijgt enorm veel aandacht. Ja. Heel veel mensen die opeens een televisie hebben. Heel veel mensen die een radio hebben. De nieuwe Indiase middenklasse. Het idee van de middenklasse ontstaat. Dus die bereikt een enorm publiek opeens. Nou, die mensen gaan massaal meedoen. De helemaal afbreken mislukt. Maar hij heeft zijn aandacht. Iemand die daar ook geïnspireerd door raakt is de huidige premier, Modi. Oh. En na die bestorming ontstaat er een enorm web of een ecosysteem van allerlei hindoe-nationalistische groeperingen. Die hebben ook een verzamelnaam. En dat wordt een beetje liefkozend de familie genoemd van de Sangh Parivar. Klinkt een beetje maffia-achtig, La Familia. Maar... Ja, en hij was de godfather. Ja, dat idee is, wat zeg je eigenlijk wel mooi, want dat idee zit er eigenlijk nog steeds familie in. Familie kan een duistere kant hebben. Ja. En deze heeft dat wel, hè? Ja, die premier die wordt dus eind jaren 90 chief minister van een redelijk grote deelstaat van India. Dan gebeurt in 2002 iets verschrikkelijks. Daar wordt door allerlei ophitsingen over en weer uiteindelijk een trein in brand gestoken die vol zit met pelgrims, hindoe-pelgrims. Door moslims, waarbij hindoes ook die nog in leven waren in die trein massaal afgeslacht worden. Zo. Dat leidt tot een enorme pogrom. Een enorme rel in die hele deelstaat. Waarbij als gevolg daarvan op een nog veel grotere schaal moslims afgeslacht worden. De jacht wordt geopend. De jacht wordt geopend. Elke moslim is vogelvrij. Ja. En de chief minister, de huidige premier, die gedoogt dat. Dat is de enorme kritiek. Hij was in de tijd de baas daar. Ja, hij is onderdeel van die Sangh Parivar, van dat genootschap, van die familie, zeg maar. Dus hij was zijn handen in onschuld. Hij sluit een oog. Een paar jaar later, 2014, die kerel die blijft daar chief minister een tijd lang. En dan in 2014 zijn er landelijke verkiezingen. En het lukt hem wat niemand anders in de hele moderne geschiedenis van India is gelukt. Namelijk met één partij de absolute meerderheid binnenhalen. Absolute meerderheid. Absolute meerderheid. Ja. En dat is waanzinnig. Dat is wel met een, in die zin een korreltje zout te nemen. Want het systeem is een beetje zoals in Engeland en Amerika. Dus je hebt niet qua aantallen de absolute meerderheid. Het districtenstelsel. Maar je hebt wel met districten inderdaad. Winner takes it all. The winner takes it all. En zo krijgt hij een absolute meerderheid. Tot dan bestond de Indiase democratie, hè, een beetje het grootste experiment met democratie ter wereld, uit allerlei allianties en coalities. Maar dit was uniek. En in 2019 flikte hij het gewoon weer. Ja. En iedereen kijkt nu naar volgend jaar. Ja. Zijn er elke 5 jaar zijn er weer verkiezingen. Dus wat gaat er gebeuren? Ondertussen is wat hij propageert en de familie die hij vertegenwoordigt gewoon gemeengoed geworden. En wat hij propageert is, India is voor hindoes. Ja, hindoe-nationalisme. Hindoe-nationalisme is een ideologie. En daar zie je dus echt dat in de afgelopen 9 jaar... wetten worden aangenomen, gericht tegen minderheden. Met name moslims en christenen, maar ook wel tegen Sikhs. Ja. En een enorme hindoeïsatie, hindoeïsering zeg maar, van het land plaatsvindt. Wat betekent dat concreet? Dus om te leven als christen of als moslim in India, wat voor een wetten zijn er dan bijvoorbeeld uitgevaardigd, wat dat moeilijk maakt? Nou, de meest recente vorm die al een tijd bestaat, maar nu hoogtij viert, zijn de anti-bekeringswetten. Ja. Die eigenlijk de facto betekenen dat je gewoon niet vrij je geloof mag uitvoeren als christen of moslim. Zodra je praat over je geloof, ben je iemand aan het bekeren? Ben je aan het bekeren, zodra je een bijeenkomst houdt, eigenlijk bij een kerk al zit. Ben je aan het bekeren. Precies, dus je mag gewoon niet zichtbaar zijn als moslim of christen. Daar laat staan evangeliseren. Dus dat is allemaal, dat mag niet. Dus dat is een enorme inperking van die mensenrechten die zij hebben. Wat je nu schetst, kan misschien wel als verrassing komen voor mensen ook. Omdat zij, zeker wij in het Westen, hebben soms een beetje een rooskleurig beeld van Oosterse spiritualiteit. Ja. Boeddhisme, hindoeïsme, dat zijn nog eens inclusieve, heel chill allemaal. Tolerante religies waar iedere god welkom is. En die doen niet zo moeilijk. Ja. Die zijn niet zo intolerant. Jij schetst nu toch wel echt een pijnlijk ander beeld eigenlijk. Zeker, ja. Het is ook een heel pijnlijk ander beeld. Als je aan christenen nu bijvoorbeeld in de deelstaat Manipur vraagt hoe het hen vergaat, daar... Ik zou eigenlijk, dat klinkt heel zwaar op radio misschien, maar ik overdrijf niet als ik zeg dat daar een genocide plaatsvindt nu. Ja? Gewoon een directe uitroeiing van een relatief kleine etniciteit en minderheid, maar toch, die eigenlijk allemaal christen zijn, maar massaal uitgeroeid worden nu. Gewoon letterlijk afgeslacht? Alles wordt in brand gestoken, hun huizen, hun kerken. Door de overheid of door burgers? Dat is dus het bijzondere. In elk geval. Ja, precies. Ja. Dat is het bijzondere van dat hindoe-nationalisme. Die hebben een politieke tak. Ja. Een paar politieke partijen met één hele grote die dus nu de macht heeft. Ja, met Modi als kopstuk. Maar ook allerlei paramilitaire militia's en milities. Wij kennen de voorbeelden uit de Europese geschiedenis natuurlijk daarvan. Ja. Genoeg te noemen. Knokploegen. Precies, ja. Het is enorm heftig. Tegelijkertijd zijn de buren van mijn familie in India ook christen. En die kunnen dat openlijk zijn. Ik ga daar naar de kerk, niks aan de hand. Ja. Maar ook in onze stad daar zijn wel degelijk rellen geweest om christenen het moeilijker te maken. En je hoort ook vanuit moslims in India dat soort verhalen. Dat is ook. Ja, en die groep is natuurlijk nog vele malen groter. Ja, dus daar hoor je veel meer incidenten, ellendigheid van. Ja, ja en wat natuurlijk ook niet heel rooskleurig is. Aan de religies daar, is natuurlijk het kastenstelsel, wat al meerdere keren langs is gekomen. Ja. Dus het idee dat je op basis van je afkomst eigenlijk tot een bepaalde kaste, een bepaalde stand veroordeeld bent. En de ergste, degene die nog het ergste aan toe zijn degene die nog helemaal buiten de kasten vallen. De kasteloze paria's wordt geloof ik ook wel genoemd. De untouchables. Pak een beetje 16-18% van het hele land. Dus dat zijn miljoenen. Tientallen miljoenen mensen. Ja. Honderden miljoenen. Dat is natuurlijk ook een verschrikkelijke kant van, ook de religie daar, toch? Kan ik dat zo zeggen? Dus je ziet hoe geloof een samenleving heeft gestructureerd, heeft geordend. Ja. En dat is via een machtsspel eeuwen terug, millennia terug gebeurd. Toen de kleine elite die kon schrijven, de klassieke samenleving die we hier uit de middeleeuwen kennen, maar daar ook heel normaal was van de priesters, de koningen, de soldaten, de handelaren en het voetvolk, had je daar ook. Zij hebben vervolgens met deze ideologie die samenleving tot in elke familie aan toe extreem geordend. Waarna er buiten de vier hoofdkasten, zeg maar, om allerlei subkasten ontstaan zijn. Op basis van familie en achtergrond. Heel fijnmazig. ja, een fijnmazig netwerk van discriminatie, ja, zeg maar. Dat is, ja, dat is wat het is. En wat het... Kijk, je kan denken, oké, okay, rangen en standen... Dat hebben we natuurlijk in de Europese geschiedenis ook gehad. Verschillende klassen. Maar wat het hier misschien religieus nog extra lastig maakt... als ik het goed begrijp... is dat je er eigenlijk je hele leven tot veroordeeld bent. En dat, nou, dat soms heeft ook dan te maken toch met een reïncarnatie. En dat je nu eenmaal zo geboren bent... in deze kasten en dan moet je ook gewoon dit leven volbrengen in die kasten. Absoluut. En dan maar hopen dat je leven zo goed was dat je in een volgend leven een treetje hoger mag. Maar dat maakt het ook iets, ja, wat vast ligt voor de rest van je leven. Ja. En niet iets waar je nog uit op kan klimmen. Kijk, de uitleg bij... Nee, net zie je helemaal niet zwart-wit. Kijk, de uitleg bij een klassieke klassenmaatschappij is dat het ook ergens een soort vorm van orde en veiligheid biedt. Een soort sociale veiligheid. Je weet waar je aan toe bent. Ja. Dat argument is hier ook heel lang gebruikt en nog steeds. Maar inmiddels is er natuurlijk een enorme groep mensen in India... ik durf wel te zeggen meer dan de helft... die daar ook gewoon afscheid van neemt en zegt van... ja, ik bemoei me niet meer met mijn kasten. Hm. Het lastige is alleen dat de wetgeving nou eenmaal rekening houdt... met waar jij en hoe jij geboren bent. Ja? De Indiase wetgeving is doordrenkt van quota. Volledig. Oh, als je een baan met de overheid of zo, zoveel mensen die... Ook in het bedrijfsleven. Dat soort dingen? Ook in het bedrijfsleven, publiek en privaat. Ja, ja. Dus het maakt uit... wat jouw kom af is. Het maakt uit hoeveel schoolgeld je betaalt. Het maakt uit hoeveel je verzekering is. Het maakt uit hoeveel je pensioen is. Het maakt uit op allerlei mogelijke manieren. Ah. Maar dus ook met de klassiekers zoals wie je trouwt. Maar noemen dat positieve discriminatie, hè? Ja, maar als je dat vervolgens dus voor de hele samenleving doet. Ja. Ik weet nog heel goed dat ik met mijn neefje mee naar school ging. Hij zat toen nog, hij woont nu in Canada. Toen ging hij nog naar school. Ik loop met hem mee. Was de eerste dag. En ik hielp hem een beetje met het schoolgeld. Want het was wat veel. En ik keek naar het formulier en hij moest daar invullen van welke klasse hij was. En er stond gewoon de fee achter per klasse. Oh, wow. Waarbij de christenen een andere aparte klasse waren bijvoorbeeld. Christenen vallen dan buiten het kastensysteem weer, begrijp ik dat? Ja, informeel niet, maar volgens de wetgeving wel. Ja, ja. Ja, en je ziet dus nu zelfs een tendens van christenen om maar binnen die wetgeving te gaan vallen. Want als je er buiten valt, is het nog moeilijker. Oh, voor een christen is het duurder dan voor iemand die in het kastensysteem zit. Hoor. Nou ja, het is in ieder geval lastig, omdat je toch letterlijk en figuurlijk een outcast bent. Ja. En als je maar binnen dat kastensysteem hoort, hoezeer je er ook niet in gelooft, je doet tenminste mee, je doet ertoe. Dan kan je ook misschien aanspraak maken op zo'n quotum. Volledig. Ja, ja, kijk, hier willen we heel graag dat mensen niet meer als nummertje gezien worden. Daar dromen ze ervan om als nummertje gezien te worden. Ja, ja. Wow, wow. Wat een ander land. Ja, ja, zeker. Ja, ja, dat kunnen we zeggen. Maar goed, we eindigen misschien dan een beetje met de problematische kant van het land. Dat is misschien ook alweer zonde. Want is er ook iets wat wij... Het kassenstelsel moeten we niet overnemen in Nederland. Maar is er iets wat wij zouden kunnen leren? Of wat wij zouden moeten overnemen van India? Ja, er is zoveel prachtigs aan India. En inderdaad, het lijkt alsof er inderdaad heel veel kritiek te leveren is op het hindoeïsme of andere religiositeit daar. Maar er zitten natuurlijk ook heel veel prachtige kanten aan. Ja. Die voor heel veel moois en ook voor ons hebben gezorgd. Een van de dingen die ik van India zelf heel erg waardeer is het ritme. Het gevoel voor ritme. In de zin van muziek? Of? Ja, maar ook hoe je leven leeft. En dat daar dat is een soort melodie. En leven is een melodie en dat bestaat uit mijlpalen waar je een soort ritme uit opbouwt en enerzijds vastigheid aan ontleent. Maar er zit ook iets poëtisch in. Mm. En mijlpalen in de zin van levensmijlpalen? Van, ja, van, levensmijlpalen. Van geboorte, ja, ja, en dat je dat in India vieren ze veel meer feest. Oh, okay. Dus, leven als een kunst. Je staat veel meer stil bij dingetjes die in je leven gebeuren. Okay. Maar goed, andere mijlpalen. Het belangrijkste van India hebben we nog niet genoemd. De filmindustrie. Ja, dus ook dat. Ik was wel even benieuwd van... Bollywood. Zijn daar... Ik heb nooit een Indiase film gezien, moet ik eerlijk zeggen. Oh. Maar veel van gehoord. Ik begreep dat het ongelooflijk symbolisch is allemaal. Met heel veel water en zo. En allerlei kleuren die ook weer wat betekenen. Maar dat is ongeveer alles wat ik ervan weet. En dat er heel veel muziek in voorkomt. Mensen op alle onverwachte momenten in dansen beginnen te dansen en zo. Op het moment dat hier de kogels zouden gaan fluiten. Dus ik ben gewoon benieuwd... wat kunnen we daar nog van leren? Is zit daar nog een soort gedachte achter? Je zegt, nou, daar kunnen wij nog wel iets van opsteken. Misschien heb ik geklopt. Stefan, samenvat ik een beetje. Ik dacht dat ik het heel scherp neergezet had. Ik weet wel wat wij naar deze uitzending gaan doen. Er is veel symboliek. Laat ik je dat geven. Er zit veel symboliek in de films. Dat is bij ons ook. Hè? Elke romcom heeft natuurlijk symboliek waarvan iedereen meteen weet... oh ja, nu gaan ze dat doen. Dus maar in ja. feite is, verschilt de hedendaagse film niet zo heel veel meer van de westerse film. Ook de Indiase Bollywood-industrie zit vol van actiefilms, romcoms, noem maar ja, op. Ja, toch al. Vind jij ze leuk? Kijk je er graag naar? Ik kijk wel graag naar de wat modernere films wel, ja. Ja, die zijn wat korter. Daar zit nog steeds wel muziek en dans in, maar ook veel minder dan vroeger. Ik kan inderdaad wat minder goed omgaan met echt de haast musical-achtige films uit de jaren 90, 80, 70. Ja, dat is niet mijn ding. En gebruikt Modi nog de filmindustrie nog om verder te hindoeïseren? Ik vind het inderdaad altijd grappig om te kijken van welke films zie je uitkomen. Ja. Even los van de productietijd die het nodig heeft. Zo'n propaganda tijd. Idee. Ja, ja. Je ziet dat ook acteurs steeds vaker kleur bekennen. Oh ja. He, dus acteurs, nieuwslezers, iedereen begint kampen te kiezen. Onder deze, wat ik toch wel een polariserende samenleving en politiek begin te vinden. Dat maakt het wel interessant. En cancelcultuur, boycott zijn aan de lopende band daar aan de orde van de dag. Oh, dat klinkt dan heel vertrouwd. Ja, ja, ja, toch? Ja, ja. Enorm. Ja. Dat is een enorme industrie, hè? De grootste ter wereld. Ja, hè? Ja, dus de... Ja. Doet ook een beetje denken aan, je zei natuurlijk, de supermacht India probeert anderen te koloniseren, om maar even zo te zeggen. Te beïnvloeden andere landen en gebieden door de entertainmentindustrie, door de filmindustrie. Ja. Maar dat is natuurlijk ook hoe Amerika, die heeft natuurlijk ook met het leger, heeft twee wereldoorlogen gestopt in Europa. Dat is allemaal belangrijk. Maar die hebben natuurlijk ook via de entertainment, via de muziek, via de film, Hollywood, ook ontzettend een invloed uitgebreid. Op met name wat wij nu het Westen noemen. Ja, en eigenlijk kan je dat helemaal... De beste effectieve manier. Dat kan je helemaal terugtraceren, als je, zo je wilt, tot een beetje rond inderdaad die derde, vierde eeuw voor Christus. Toen er waarschijnlijk onder een pseudoniem een schrijver was die voor het eerst een soort diplomatiek handboek schreef. Mm. En eigenlijk is sindsdien eeuwenlang het idee geweest, je moet zoveel mogelijk oorlog voorkomen, maar relaties smeden op basis van culturele overeenkomsten en verschillen. Verstandig. En ik zeg niet dat het dus nooit een veldslag vervolgens is geweest, maar het idee dat toen geschreven werd zo populair was, omarmd werd door koningen, zegt ook wel iets over de mentaliteit die iedereen nog wel een beetje in zijn bloed en in zijn vezels voelt, denk ik. Ja. Dus liever Bollywood dan een atoombom, denk ik. Ja, dat ondersteunen we graag. Ja, dat zijn we het allemaal. Daar staat de ongelofelijke podcast helemaal achter. En toch weet jij meer waarschijnlijk van atoombommen dan van Bollywood. Ja, maar dat is niet zo moeilijk. Ik weet echt helemaal niks van Bollywood. Ik heb ooit een boek gelezen van Irvin over de Bollywood-industrie, maar ik ben de titel kwijt. Als je hebt wel een boek gelezen over de Bollywood-industrie. Ja, dat is wel heel leuk. Daar kan je ook een psychologische diepteanalyse op loslaten. Hè? Het feit dat jij een boek leest over Bollywood zonder dat je dan ook een film gaat kijken. Ja, ik lees altijd liever het boek, ja. Je leest liever erover dan dat je daadwerkelijk de real thing... De missioloog versus de antropoloog. Ja, inderdaad. Een boeiende ontdekking. Ja. Nou, ik vond het mooi, want dit is echt zo'n aflevering waar je ook iets aan hebt. Dat hoop ik natuurlijk bij elke aflevering dat zo is. Ja, maar, dat vind ik ook wel leerzaam. Ja, het is zeker leerzaam. En zeker de komende decennia, als India steeds meer oprukt als supermacht, dan kunnen wij nog denken aan dit gesprek van wij zagen het aankomen. Nieuw heeft dit ons verteld. Ja, ik zou het algemeen benieuwd zijn of daar weer een ander model zichtbaar wordt van imperiumbouw. Dus je hebt de Verenigde Staten gehad. China doet het weer anders. Ja. Je hebt Rusland gehad met pogingen terug voor 1989. En India doet het misschien nog weer anders. Ja. China heeft een hele duidelijke... China heeft niet echt een hele grote kolonisatiegeschiedenis zoals we dat uit het Westen kennen. Nee. Maar toch rond Taiwan, de Spratly Islands, Korea. Veel in Afrika nu ook. Ja, ze gebruiken ook enorm veel economische macht. Ja. Zeg maar, hè. Dus ze kopen havens overal. En India doet dat minder of niet. Dus die gaan niet allemaal havens kopen of zo. Die sturen DNA. Die sturen de mensen. ICT'ers die daar cement van de samenleving beginnen te worden. En zo... Dat is bewust beleid. Bewust beleid. Dat is absoluut bewust beleid. Ja. Het wordt veel makkelijker gemaakt om Indiër te zijn. Dus ik kan op stemrecht na alle rechten verkrijgen die een Indiaas staatsburger ook heeft. Puur en alleen omdat mijn vader dat is. Oh, en dat is niet alleen de tweede generatie. Dat is tot aan de vijfde generatie inmiddels. Wow. Maar jij zegt, net je slikt het woord in, infiltratie. Dat klinkt ook heel duister. Ja. Maar wat is het idee? Waarom wil men al die Indiërs daar in die diaspora laten groeien? Nou, je moet er in eerste instantie niet te veel achter zoeken dat er gewoon is in de jaren 90 een heel duidelijk beleid geweest van oké, als wij economisch ertoe willen doen, dan zullen wij in die ontwikkeling van ICT mee moeten. Ja. En India heeft daar, net als bijvoorbeeld een land als Estland, heel duidelijk voor gekozen. Ja. Massaal op geïnvesteerd en je ziet daar nu de vruchten van. Dus het is logisch dat die mensen over de wereld kennis opdoen. Ja. een heel aanzienlijk deel van de diaspora is helemaal niet zo technisch onderlegd. En expats gaan bovendien na een jaar of twee ook wel weer vaak terug. Ja. Leuk om zo een beetje meegenomen te worden naar beetje uit de tijd gelopen, India. Sorry, dus dank je wel ervoor, Aniel. Ja, Aniel Koemer en theoloog Stefan Paasen hoorde u. U kunt dit gesprek en nog zo'n 150 andere gesprekken terugluisteren in de ongelofelijke podcast met dubbel O. Op deze zender nu nog meer buitenland met de wereld van BNNVARA met Roos en Wierda. Tot volgende week en voor nu een hele mooie nacht. Dag. NPO Radio 1.